है। इसमें दिखाया गया है कि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। आत्मनश्चेद अवित्रियत्वं भगवता इष्टम। अब एक प्रश्न ये है कि आत्मा का अविक्रियत्व यदि भगवान को इष्ट है, पर ही सर्व कर्म परित्यागोपपत्ति, तब तो सभी कर्मों का परित्याग हो जाएगा, क्योंकि कर्म तो एक प्रकार का विकार है ना। और आत्मा को यदि भगवान को अविक्रियत्व इष्ट है तो सर्व कर्म का परित्याग बनेगा। सहजस्यापि कर्मणः त्याग त्याग सिद्धि, तब तो सहज कर्म का भी त्याग हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। आत्मा यदि अविकारी है, अक्रिय है, तब तो सहज कर्म का भी त्याग हो जाएगा। पर भगवान ने कहा सहजम कर्म कौन्तेय न त्याज्यम कार्यमेव तत्। नहीं कैसे है? हाँ कार्यमेव, यही है ना, कार्यमेव, तो उसका भी परित्याग हो जाएगा। ये आशंका करते कहते कथम पर ही आत्मनो अविक्रियत्व अशिष्ट कर्मण त्यागो नोपपद्यते। जब आत्मा जो है वो अविक्रिय है, तब सभी कर्मों का त्याग नहीं बन सकता है। ये बात कैसे भगवान ने कही? सभी कर्मों का त्याग नहीं बन सकता है, नहीं कश्चित क्षणमपि जाते अकर्मकृत, तो सभी कर्मों का परित्याग नहीं बन सकता है, ये भगवान ने कैसे कह दिया? थोड़ी टीका दी, किम कार्य कारणात्मनाम गुणानाम अकल्पितानाम कल्पितानाम वा कर्म धर्मत्वे निष्ठम विधापि निशेष कर्म त्यागो अविदुषो विदुषो वा नाद्य इत्या। कहते हैं कि ये बताओ, टीकाकार उठाते हैं दो पक्ष पहले, कार्य कारण आत्मनाम गुणानाम, कार्य और कारण रूप से फैले हुए जो गुण है उनको जो है अकल्पिता नाम कल्पिता नाम हुआ, तुम वह उनको कल्पित मानते हो कि अकल्पित मानते हो? वो गुण कल्पित हैं कि अकल्पित हैं? तो कल्पित गुणों का कार्य कर्म है कि अकल्पित गुणों का कार्य कर्म है? गुण का कार्य कर्म है, पर वो गुण कल्पित हैं कि अकल्पित हैं? इसी को कहा कि कल्पितानाम अकल्पितानाम वा कर्म धर्मत्वे निष्ठम। जिसको धर्म रूप करके मान रहे हो वह कल्पित गुणों का कार्य है कि अकल्पित गुण का कार्य है? द्विधापि निशेष कर्म त्यागो अविदुषो विदुषो वा। अच्छा, और ये दोनों प्रकार से भी जो निशेष कर्म का परित्याग तुम मान रहे हो वो विद्वान का मान रहे हो कि अविद्वान को लेकर के कह रहे हो? विद्वान को लेकर के कह रहे हो कि अविद्वान को लेकर के कह रहे हो? दो चीज यहां उठाया, तुम्हारे गुण जो हैं वह कल्पित गुणों को लेकर के कह रहे हो कि अकल्पित गुणों का? कल्पित गुण का कार्य कर्म है कि अकल्पित गुण का कार्य कर्म है? दूसरी चीज जो है वह विद्वान को लेकर के कह रहे हो कि जो कि अविद्वान को लेकर के कह रहे हो? कर्म का परित्याग विद्वान को लेकर के कह रहे हो कि अविद्वान को लेकर के कह रहे हो? ये पक्ष उठा करके कहते हैं कि नाद्या, यदि भाष्य में यदि वस्तुभूता गुणा यदि वह अविद्या कल्पिता, वस्तुभूत गुण को मानो या अविद्या कल्पित मानो, तब धर्म कर्म उसका धर्म जो है वह गुणों का धर्म हो गया कर्म। तदा आत्मनि अविद्या अध्यारोपित मेव। तो ये कर्म जो होगा गुणों का कार्य, चाहे गुणों को तुम वास्तविक मानो चाहे गुणों को कल्पित मानो, पर कार्य किसका होगा? वो कर्म अभी वो कार्य होगा गुण का ही, ध्यान दीजिए, गुण को आप कल्पित मानो चाहे गुण को अकल्पित मानो, लेकिन कार्य किसका होगा? कर्म कार्य तो गुण का ही होगा। आप भी गुण का कार्य मानते हैं, हम भी गुण का कार्य, तो कार्य तो गुण का ही होगा ना, इसमें तो किसी प्रकार का विवाद नहीं है, है? कर्म गुण का ही तो कार्य होगा, यहाँ तक पहले जाइए। अब वो गुण को चाहे कल्पित मानो चाहे अकल्पित मानो, है? हाँ, गुण तो है ना, तो गुण का कार्य ही तो कर्म बनेगा। अब अकल्पित मानो चाहे कल्पित मानो, पर वो कार्य किसका होगा? गुण का। अब गुण के कार्य को अपने में यदि मानेगा कोई, चाहे वो कल्पित गुण का कार्य हो चाहे अकल्पित गुण का कार्य, उसको जो अपने में मानेगा वो अज्ञानी होगा कि ज्ञानी होगा? गुण का कार्य है कर्म, गुण का धर्म है कर्म, गुण का धर्म जो है कर्म है। अब गुण के विषय में विवाद छोड़, चाहे वो कल्पित हो चाहे अकल्पित, लेकिन उसको अपने में यदि मानेगा कोई तो वह अज्ञानी होगा कि ज्ञानी होगा? प्रश्न इसी बात को कहते हैं। देखिए कि यदि वस्तुभूता गुणा यदि वह अविद्या कल्पिता, कैसे भी मानो, तद धर्म माने गुणों का जो धर्म है वो कर्म है, तदा आत्मनि अविद्या अध्यारोपित मेव, तो आत्मा में गुणों का जो कर्म है आत्मा में मानेगा तो अविद्या से अध्यारोपित करके बनेगा कि नहीं? तो अविद्या अध्यारोपित मेव इति अविद्वान, इसलिए वो अविद्वान हो गया। क्या हो गया? अविद्वान। अब ऐसा जो अविद्वान है वह नहीं कश्चित क्षण मपि अशेषतः त्यक्तुं शक्नोति, जब तक वो गुणों के साथ संग करके रखा है और अविद्वान है तब तक वह कर्म को त्याग करने में समर्थ नहीं हो सकता है। ये बात कही गई, यह बात कही गई। इसी को देखें, अविद्या अविद्याध्यारोपित मेव गुण शब्दित कार्य कार्य कारणारोप द्वारा कर्म इति शेष, अविद्या अध्यारोपित ही गुण शब्दित जो कार्य और कारण का अपने में आरोप किया गया है, आरोप के द्वारा कर्म वह कर्म का कर्ता अपने को मानेगा, क्योंकि अविद्या अध्यारोपित ही होगा। अब द्वितीयम प्रत्याह, आप कहते हैं कि अच्छा मान लो कि जो अविद्या के द्वारा गुण के कर्म को अपने में अध्यारोप नहीं करता विद्वान है, वो आत्मा के अविक्रिय स्वरूप को जानता है और गुण के धर्म को अपने में आरोपित तो नहीं करता है, वह विद्वान तो पुनर विद्या विद्या अविद्यायाम निवृत्यायाम शक्नोत्येव अशेष तक कर्म परित्यक्तुम। अब जो विद्वान जो है वह विद्या के द्वारा अविद्या जब निवृत्त हो गई तो अशेषतः कर्म परित्यक्तुम समर्थ है, और संपूर्ण कर्मों के परित्याग में समर्थ है। क्यों? कि अविद्या अध्यारोपित शेष अनुपपत्ति, अविद्या जब नाश हो गई तो अविद्या से अध्यारोपित जो था कर्म, अविद्या के कारण दूसरे के कर्म का अपने में जो अध्यारोप था उसमें वो शेष कैसे बचेगा? वो तो शेष नहीं बच सकता। इसी को कहते हैं आरोप आरोप शेष बसाद विदुषोपी न अशेष कर्म त्याग सिद्धि इत्यासंख्या। यदि कहो कि भाई अविद्या भले नाश हो जाए पर आरोप जो हो गया था वो तो रह जाएगा, कुछ न कुछ किसी रूप में रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? अरे अविद्या अध्यारोपी तो ये शरीर भी था, तो शरीर तो दिखाई देता है ज्ञानी का, इसलिए अविद्या अध्याय रूपित तो वस्तु रह जाएगी, भले ही अविद्या जो है नाश को प्राप्त हो जाए। तो इस बात को कहते हैं कि आरोप शेष वसाद विदुषोपी न अशेष कर्म त्याग सिद्धि, ये आशंका करके कह दिया कि अविद्या अध्यारोपित तो ज्ञान के द्वारा अविद्या अध्यारोपित का कोई भी शेष नहीं बन सकता है। तामेव अनुपपत्तिम दृष्टान्ते न स्पष्ट, इसी अनुपपत्ति को दृष्टान्त के द्वारा कहते हैं कि भाई नहीं, तैमिरिक दृष्ट्याध्यारोपित द्विचंद्रादे तिमिरापग में शेषो अवतिष्ठ। कहते किसी को हो गया मोतियाबिंद, तिमिर रोग हो गया, तो उसको चंद्रमा दो तीन दिखाई देता है। अब मान लो कि ऑपरेशन करा लिया और उसका मोतियाबिंद ठीक हो गया, तब भी क्या दो तीन चंद्रमा दिखाई देगा? तिमिर निमित्तक था वो और तिमिर रोग दूर हो गया तो नहीं दिखाई देगा। यदि दिखाई देता है तो इसका मतलब तिमिर रोग उसका ठीक है नहीं? नहीं, तैमिरिक दृष्ट्याध्यारोपित द्विचंद्रादेश तिमिरापगमे शेषो अवतिष्ठते, विदुषो अशेष कर्म त्यागे पांचमिकम अपि वचो अनुकूलम इत्यर्थ। विद्वान संपूर्ण कर्मों का त्याग कर सकता है, इस विषय में पंचम अध्याय में कहा गया जो भगवान का वचन है वह अनुकूल है। इसी बात को कहते एवं च सति इदम वचनम उपपन्नम, ये वचन जो है भगवान का ठीक हो जाता है कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम नव द्वारे पुरे देही दैव कुर्वन्न कार्य, ये भगवान का वचन उसके अनुकूल पड़ता है। अविदुष सर्व कर्म त्याग त्याग त्याग अयोग्य च प्रकृत अध्याय वाक्यम अनुगुणम इत्या, और अविद्वान सभी कर्मों का परित्याग कर नहीं सकता है, इस विषय में इसी अध्याय में रहने वाला जो वाक्य है वह उसके अनुकूल है कि स्वे स्वे कर्म निधेत संसिद्धि लभते नारा। वाक्यांतरम अपि तत्रैव अर्थ युक्तार्थम इत्या, और दूसरा वाक्य भी इसी अर्थ में उपयुक्त है, स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानवः। इस प्रकार यहाँ पर यहाँ तक निर्णय कर दिया। अब एक विचार ये है, अब यहाँ पर निर्णय हो कि विद्वान का सर्व कर्म परित्याग कर सकता है, कर सकता मैंने हो ही गया, और अविद्वान सर्व कर्म परित्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि अविद्वान तो इसीलिए है कि गुण के साथ संबंधित है। अभी अनात्मा में आत्मबुद्धि है तभी तो आप अविद्वान हैं, अनात्मा में आत्मबुद्धि है तभी आप अविद्वान हैं। अब अनात्मा में जब तक आत्मबुद्धि है तब तक अनात्मा का जो धर्म है आत्मा में आरोपित हो जाएगा, तो शरीर आदि से किया गया कर्म जो है वो अपने में आरोपित होता जाएगा, इसलिए छूट नहीं सकता है। अब वो कर्म अच्छा हो खराब हो ये अलग चीज, ये दूसरी व्यवस्था है। पर विद्वान तो जिस स्वरूप को जाना तो अनात्मा में अब आत्मा झस रहा नहीं, और आत्मा में कोई क्रिया स्वभावतः है ही नहीं, इसलिए सर्व कर्म परित्याग होता है। अब कहा विदुष सर्व कर्म त्यागेपि न अविदुष तथा इत्युक्त, विद्वान में तो सर्व कर्म का त्याग है ही पर अविद्वान में सर्व कर्म का परित्याग नहीं हो सकता है, ये बात कही। इदानीम उक्तम अनूद्य अनंतर श्लोक तात्पर्य माह, अब पहले का अनुवाद करके और अगले श्लोक का जो तात्पर्य अर्थ है उसको कथन करते हैं। या कर्मजा सिद्धि उक्ता, जो कहा था ना कि कर्मज सिद्धि बताई, वह सिद्धि क्या बताया था? वो सिद्धि क्या बताया था? हाँ, वो सिद्धि बताया था ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण, जैसे कर्मण्य तीरत संसिद्धि लगती, तो संसिद्धि को प्राप्त करता है। तो जो ये सिद्धि कही थी ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण सिद्धि तस्या फलभूता। अब उसका फलभूत सिद्धि कौन है? निष्कर्म सिद्धि। अब ये ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण सिद्धि प्राप्त हुई, किसे प्राप्त हुई? कर्म निष्काम कर्मानुष्ठान ईश्वरार्पण बुद्धिया निष्काम कर्मानुष्ठान, उसके द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणा सिद्धि। और इस सिद्धि का फल क्या होगा? इस सिद्धि का फल है निष्कर्म सिद्धि ज्ञान निष्ठा लक्षण। उसमें तो ज्ञान निष्ठा योग्यता, उसमें क्या थी? ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण, और ये क्या है? ज्ञान निष्ठा लक्षण। उसमें तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त कराएगी, और इसमें ज्ञान निष्ठा प्राप्त होगी उससे। तात्पर्य क्या हुआ कि ज्ञान परोक्ष ज्ञान तो है व्यक्ति को, पर जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, जब तक जो है वह निष्काम कर्मानुष्ठान उपासना के द्वारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, अंदर से बलवान नहीं होता ईश्वर बल के द्वारा, तब तक क्या है कि ज्ञान निष्ठा की योग्यता नहीं बनती है। ज्ञान है पर ज्ञान निष्ठा नहीं बनता। तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता होगी तब ज्ञान निष्ठा बनेगी, यानी परोक्ष के सदुपयोग तभी होगा, परोक्ष ज्ञान का सदुपयोग तभी होगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण की शुद्धि एकाग्रता यही है ज्ञान निष्ठा की योग्यता, और यह नहीं है तो ज्ञान परोक्ष होने पर भी निष्ठा में नहीं आएगा। और जब वह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, मतलब अंतःकरण शुद्ध हो गया, निष्काम है, अंतःकरण शुद्ध है, तो उससे क्या फल होगा? उसे ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति। वही ज्ञान देखिए, वो ज्ञान पहले ही है पर ज्ञान निष्ठा नहीं बन रही है। अब अंतःकरण शुद्ध हो गया, योग्यता हो गया, तो वह ज्ञान निष्ठा बन जाएगी, अपरोक्ष विपरीत हो जाएगा। ये अंतर बताते हैं। कौन थी? ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण, और निष्कर्म सिद्धि जो होगी ज्ञान निष्ठा लक्षण। एक ज्ञान निष्ठा लक्षण वक्तव्य, इसलिए हाँ वो साधन हो गया, ये साधन हो गया। तो और यही मुख्य ज्ञान हुआ, ये हो गया मुख्य ज्ञान। वक्तव्य इति श्लोक आरभ्य थे। असत्य बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासे नाधिगच्छति। कहते हैं इसका भी अर्थ दो तीन प्रकार से लेते हैं। कहते हैं कि भाई जो जिसके लिए आपने कहा ना कि जिसके लिए कर्म का अपरित्याग बताया, ईश्वर आराधना पूर्वक कर्म करने के लिए कहा, वो जो प्राप्त हो गया तो उसका फल क्या है? उसका फल किस प्रकार का है? यानी सर्व त्याग जो है समर्थ है, जिसके लिए ये प्रकरण हुआ, अब वह उस सिद्धि को जो प्राप्त कर लिया, तो कहा जब वो सिद्धि को प्राप्त कर लिया तो फिर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अंतःकरण की शुद्धि मैंने विवेक वैराग्य इत्यादि प्राप्त करने के बाद जो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। श्रुति भी कहती है कि तस्माद एवं बीत शांत दांत उपरतः तितिक्षु भूत्वा समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्ये। तो इस प्रकार जो है वह श्रुति भी इसी के अनुकूल बात कहती है। तो वह किस प्रकार का है? वह कैसा होगा, अंतकरण शुद्ध होने पर किस प्रकार का उसका स्वरूप बनता है। तो कहते पहला स्वरूप बनता असत्य बुद्धि। ये मम में हमेशा क्या है कि एक आसक्ति बनी रहती है, जड़ चेतन जो मम है उसे आसक्ति बनी रहती है, क्योंकि अभिनिवेश उसके साथ रहता है। तो अंतकरण शुद्ध होने पर सबसे पहला क्या काम क्या होगा, वो असक्त बुद्धि हो जाएगा। वो स्त्री पुत्र आदि जहां भी मम करके जड़ चेतन में उसने अपने चित्त का संबंध किया था, वह संबंध उसका टूट जाएगा। उसकी आसक्ति जगत से समाप्त हो जाएगी, बाहर से जितनी उसकी आसक्ति थी वो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। यही पहला लक्षण है, शुद्ध बुद्धि का पहला लक्षण यही है। माने निष्काम कर्मानुष्ठान पूर्वक ईश्वर की जो आराधना है, उस आराधना से पहला लक्षण यही प्रकट होगा कि उसकी जो आसक्ति थी वो आसक्ति टूट जाएगी, असक्त बुद्धि हो जाएगा। और जब असक्त बुद्धि हो जाएगा, कहां से कहा कि ऐसा नहीं, भगवान भी बड़े सावधान है कि एक जगह से तो वह असक्त बुद्धि हो गया, अपने घर से पिता माता भाई से तो असक्त बुद्धि हो गया है? पर शिष्य आश्रम इनमें आसक्त बुद्धि वाला हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये शुद्ध बुद्धि का ये लक्षण नहीं, इसलिए कहा सर्वत्र सर्वत्र असक्त बुद्धि। जगत के एक पदार्थ में जो है वह असक्त हो गया और दूसरी जगह सक्त हो गया, ऐसा नहीं। यदि कहो बिना इसके कोई रह नहीं सकता तो भगवान में सत्य हो जाएगा, ये कहो तो मान भी ले। स्वरूप ज्ञान के प्रति सत्य हो जाएगा, ये कहो मान भी ले। पर जगत के किसी भी पदार्थ के विषय में, जड़ चेतन पदार्थ के विषय में वो सत्य नहीं रहे। इसलिए कह गया सर्वत्र सर्वत्र अति अच्छा। सर्वत्र सत्य बुद्धि है, पर जब तक शरीर है तब तक व्यवहार है, तो नई जगह आसक्ति हो जाएगी। भाई आज हमने सर्वत्र आसक्ति छोड़ दिया, सर्वत्र आसक्ति छोड़ दिया, तो नई जगह आसक्ति हो जाए तो कहा नई जगह आसक्ति उसको नहीं उत्पन्न हो सकती है। क्यों? जितात्मा को जितात्मा है, जितात्मा, इसलिए असत्य बुद्धि के बाद भी जीतात्मा होना बहुत आवश्यक है। जीतात्मा नहीं है तो फिर एक जगह से आसक्ति छोड़ दे तो दूसरे जगह आसक्ति हो जाएगी, लेकिन वह जीतात्मा है, वह जीतात्मा है। तो जीतात्मा है माने आत्मा अंतकरण को वश में करके रखा है। तो पहला तो हो गया वैराग्य, और किस दूसरा हो गया वशीकार संज्ञा है, सभी को बस में करके रखा। बस में करके पहले नहीं रखा था, इसीलिए आसक्ति होती है जगत में। बस में रखे तो जो है आसक्ति नहीं होती, आसक्ति होती है बस में नहीं, इसीलिए आसक्ति हो जाती है। तो कहते जीवात्मा, अब कहते जीतात्मा तो वह खाए पिएगा कि नहीं खाए पिएगा, सब कुछ छोड़ करके आ गया, सबसे आसक्ति दूर कर लिया, तो कोई व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा, उसको भूख लगेगी कि नहीं भूख लगेगी, वह भोजन करेगा कि नहीं करेगा, और यदि खप्पर में खीर आएगी तो कुछ विशेषता मालूम होगी कि नहीं मालूम होगी, बिना नमक का जो है दाल साग आ जाएगा तो कुछ मुख में जो है वह अंदर कड़वाहट मालूम होगी कि नहीं मालूम होगी। ये समस्या आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो कहा वो विगत स्प्रिया है, शरीर इत्यादि के प्रति भी स्प्रिया छूट गई। ये शरीर इत्यादि के प्रति जब तक स्प्रिया बनी रहती है तब तक इस प्रकार की वृत्ति बन जाती है, पर शरीर आदि के प्रति भी उसकी स्प्रिया खत्म हो गई है। इसलिए वो सोचता है कि शरीर एक रोग है, भिक्षा उसकी औषधि है, भिक्षा औषधम भुज्यता। इसको भाष्यकार भगवान ने कहा भिक्षा औषधम भुज्यता स्वदन्नम न त्याच्यताम विधि प्रसाद प्राप्ते न संतुष्यता। तो विगत स्प्रिया, उसकी स्प्रिया बहुत ही अंदर से मैंने शरीर इत्यादि को लेकर के भी स्प्रिया उसके मन में नहीं है, इसलिए शरीर आदि की दृष्टि से भी भोजन आच्छादन के प्रति उसको संग नहीं बनेगा। शरीर आदि के प्रति स्प्रिया होती तब तो बाहर से तो पहले छोड़ दिया, अब वो तो निरंतर इसके इसमें अहम भी हटाने की उसमें है ना, मन तो पहले ही छोड़ दिया, मन तो बनेगा नहीं, और इसमें जो अहम के का तादात्म्य होने से जो भोजन आच्छादन विषयक स्प्रिया थी, इस स्प्रिया को भी विशेष रूप से उससे दूर हो गया है, ऐसा जो विगत स्प्रिया है। इसलिए तीन विशेषण यहाँ पर दिया, शुद्ध चित्त वाला पहले अशक्त बुद्धि हुआ, सर्वत्र अशक्त बुद्धि, सर्वत्र शब्द का इसके साथ प्रयोग किया, और सदा जितात्मा है, और विगत प्रिया है, शरीर इत्यादि के साथ भी उसका कोई ममत्व नहीं है, इसलिए खाने पीने के विषय में भी उसको कोई वो नहीं है, स्प्रिया नहीं है। ये विशेष रूप से स्प्रिया की जो है वह समाप्ति है। जितात्मा माने जिसने मन इंद्रिय को वश में करके रखा है, ऐसा नहीं कि उसको कभी रूपाशक्ति हो जाए, कभी क्रोध हो जाए, कभी काम, सबको वश में करके इंद्रियों को रखा है, वश में करके रखा है, तो वश में रखा है इसलिए जो है उसको खतरा नहीं है। और जिसकी इंद्रिय मन वश में नहीं है उसको तो खतरा ही है। अरे जगत में, माया के जगत में जब घूमेगा तो खतरा होगा कि नहीं उसको? उसको खतरा है, इसको खतरा नहीं। भक्त लोग कहते हैं कि हमको कोई खतरा नहीं, निमिल्य धावन नपि, हम आंख मूंद करके बैठे तो भी हमारे पैर में काटा नहीं गड़ सकते। क्यों तुमको क्यों खतरा नहीं है? कहा कि देखो, एक सिद्ध को खतरा हो सकता है, एक इंजीनियर को भी खतरा हो सकता है, तार पकड़ेगा तो करंट लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो, तार पकड़ेगा तो करंट लगेगी उसको कि नहीं लगेगी? इंजीनियर होने से क्या होता है? ऐसे बड़ा समर्थ हो जाएगा तो भी खतरा है, लेकिन कोई लकड़ी पर खड़ा रहे और हाथ में रबड़ रखे तो तार पकड़ने पर खतरा नहीं। हम तो भगवान के आधार पर खड़े हैं, हमने तो आधार से जगत का छोड़ दिया, भगवान के आधार पर खड़े हैं, और भगवान का नाम, भगवान का स्मरण रूपी रबड़ हमेशा हाथ में रखते हैं, इसको एक मिनट के लिए छोड़ते नहीं। हम जानते हैं कि भगवान को भूले की खतरा हुआ, इसलिए इस रबड़ को हाथ में रखते हैं, इसलिए हमको माया की करंट नहीं लग सकती। ये भक्त लोगों का कि हमको माया की करंट नहीं लग सकती है, पर यहाँ पर ज्ञान में कोई करंट का संबंध माया का है नहीं, पर ज्ञान प्राप्ति के लिए ये सारा का सारा आपको करना पड़ता है, और भगवान को आधार बनाने के लिए भी ये करना पड़ता है। तो कहा कि सर्वत्र अशक्त बुद्धि ही, और जीतात्मा, सदा जीतात्मा, और विगत स्प्रिया, शरीर की जो है वह भोजन आच्छादन के विषय में भी उसको कोई स्प्रिया नहीं है। तो प्रारब्ध अनुसार आ गया, ले लिया, नहीं आया नहीं है। तो वो क्या होता है कि वह फिर उसको संन्यास का अधिकार हो जाता है। सन्यासीन माने सर्व कर्म परित्यागेन, अब वो सन्यास का अधिकारी हो, वो पुत्रेष्णा या वित्तेष्णा या लोकेष्णा से वित्थित हो गए, तो संन्यास पूर्वक विचार के द्वारा, संन्यास पूर्वक जो विचार है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी को ब्रह्म जिज्ञासा काम देती है। इस विचार के द्वारा क्या होता है, नैष्कर्म्य नैष्कर्म्य सिद्धिम अधिकच्छति। नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त, निष्कर्म कौन है, निष्कर्म है ब्रह्म, और तद विषय जो सिद्धि यानी विचार जो है निष्पन्न जो ज्ञान, यही है नैष्कर्म सिद्धि, एक अंतकरण शुद्धि रूपी संसिद्धि थी। और ये नैष्कर्म सिद्धि है, ये ज्ञान रूपा सिद्धि है, उसका फल भूता, उसी का फल भूता सिद्धि हो गई ज्ञान रूपा सिद्धि। इस ज्ञान रूपी सिद्धि को जो है वह प्राप्त कर लेता है। एक परमा क्यों है कि वो कर्म से प्राप्त होने वाली जो अपरमा सिद्धि थी, समझे ना, वो जो ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान प्राप्त योग्यता लक्षण जो सिद्धि, उससे ये पर है, उससे पर है, इसलिए उससे पर है, उस सिद्धि से पर होने से ये परमा सिद्धि। एक कर्मजा सिद्धि का फलभूत होने से उससे भी पर है, उसको प्राप्त करता है। संन्यास जो है ना, यही नैष्कर्म सिद्धि है। जो संन्यास है, ईषणात्रय परित्याग रूप जो संन्यास है, यही नैष्कर्म सिद्धि है। और इस नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करके ज्ञान पूर्वक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक अर्थ तो इस प्रकार करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी अर्थ करते हैं कि सन्यासी न को पहले ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सन्यासी न को पहले ले लेते हैं। और ये सन्यास कौन सा है कि स्व कर्म का ईश्वर अर्पण। ये जो माने कार्य मित्येव यत् कर्म नियतम क्रियतेर जुना, आगे सन्यासी के योगी को एक सन्यास, वो भी सन्यास, वो सन्यास कैसा है, उसको सन्यास को मानते हैं कि वह अमुख्य सन्यास है, वह है हाँ वो अमुख्य सन्यास है, माने फल का त्याग, आसक्ति का त्याग, अहंकार का त्याग, उसमें इत्यादि त्याग तो उसमें है, त्याग के बिना तो सन्यास होगा नहीं। तो वहां फल का भी त्याग है और कर्मा शक्ति का भी त्याग है। तो ये जो है ये सात्विक त्याग, जो ये अमुख्य जो सात्विक त्याग जिसको बताया था, त्याग का तीन विभाग किया था ना, तो सात्विक त्याग त्याग किसको बताया था, इसी को बताया था। तो ये सात्विक त्याग है, कर्म तो करता है पर फल और आसक्ति का उसने त्याग करके रखा है। तो ये जो सात्विक त्याग के द्वारा उसको पहले हेतु लेते हैं, सन्यासी न असक्त बुद्धि सन, सर्वत्र असक्त बुद्धि सन। वो जो साधन था उससे क्या हो जाता है, सर्वत्र असक्त बुद्धि सन विरक्त हो गया, अतएव जीतात्मा जीतात्मा शांत चित्त हो गया। और विशेषण गतस्ति ऐसा हो करके तो नैष्कर्म सिद्धि परमाम नैष्कर्म सिद्धि अधिक अच्छा। एक अर्थ ये भी संन्यासेन असक्त बुद्धि, सर्वत्र असक्त बुद्धि सन, जीतात्मा सन, विगत प्रिय सन, परमाम नैष्कर्म सिद्धिम अधिगच्छत। एक अर्थ इस प्रकार का मानते हैं। कोई थोड़ा और भी विवरण करते हैं, जैसे असक्त बुद्धि का विवरण करते हैं, तात्पर्य ही निकालते हैं। असक्त बुद्धि माने सर्वत्र, यानी किसी विषय में, किसी देश में, किसी लोक में, किसी देवता में, विषय में आसक्ति होने से भोग बुद्धि उत्पन्न, तो विषय भोग की आसक्ति से रहित हो गया। और किसी जो है देशांतर में जाएगा, कोई कर्म करेगा तो किसी देशांतर में, किसी लोकांतर के विषय में, इस देश में हम रहें, इस देश में न रहें, देश में भी आसक्ति हो जाती है, हो जाती है, देश में भी आसक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार देश में भी आसक्ति हो जाती है, लोकांतर में आसक्ति हो जाती है। इस लोक में तो हमारी आसक्ति नहीं है, पर हमारे मन में है कि एक बार ब्रह्मलोक जरूर देखना चाहिए, ब्रह्मलोक देखना चाहिए। ऐसे कई प्रकार की कई आसक्ति मालूम नहीं होती है, पर अभी कोई आ जाए और कहे कि हमारे पास एक विद्या है आकाश में उड़ना सिखा देगी, तो सबका चित्त वेदांत चिंतन छोड़ करके उसी में चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब उसमें आसक्ति है कि नहीं, आसक्ति नहीं थी तो कैसे गया। अभी स्वरूप ज्ञान से अतिरिक्त विषय में आसक्ति है पता नहीं, सामने नहीं आए, उसकी आशा नहीं है, उसको आशा नहीं है इसलिए चुप है, पर आशा जग जाए कि आकाश में उड़ना सिखा देते झट तुरंत तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ समझ लो, आसक्ति तो है कहीं न कहीं, इसलिए वो ऐसा मानते हैं कि कहीं भी भोगतुम करतुम स्थातुम प्राप्तुम, आप किसी देवता को सिद्ध कर लेंगे तो देवता के द्वारा ये काम हो जाएगा, तो देवतांतर आत्म देवता से अतिरिक्त किसी देवता में भी आते तो वो असत्य होती हो, ऐसा भी तात्पर्य कुछ लोग निकालते हैं। और निकला तो वैराग्य ही इसका अर्थ ना, दोनों प्रकार से वैराग्य ही अर्थ निकलेगा, पर ये विवरण जरा हो गया। हाँ, क्योंकि व्यक्ति का चित्त मालूम होता है कुछ ही नहीं। हमने देखा पहले एक माता को सत्संग में आती थी, बहुत रोने लगी, हमने कहा कि क्यों रोती है, कहा मेरे बच्चे आदि सभी इतना परिवार हमने संभाला, कभी किसी के प्रति हमको मोह हुआ नहीं, पर हमारे लड़के का लड़का वो अभी मेरे पास रहता था और अब जब से मैं आई हूं उसी की याद आती है। तो देखो आसक्ति बन गई कि नहीं, वो कहती हमको कभी याद नहीं कि किसी का मोह हमको नहीं, लेकिन आप देखो नाती का मोह हो गया। तो मतलब क्या है उसका कि वही हितात्मा दृढ़ जो है वह इत्यादि नहीं प्राप्त हुआ तो पहले उसको भान नहीं था कि आसक्ति हमारी कहीं है, वह आसक्ति फिर आ गई, वो तो गई नहीं थी क्योंकि उसका उपयोग नहीं हुआ तो जो आ गई फिर। ऐसे किस समय क्या प्रकट हो जाता है ये कुछ पता नहीं लगता है, बहुत बड़ा त्याग करने वाला भी कभी छोटी चीज में फंस जाता है, और वो विचारशील भी है तो अंत में उसको वो बांधता है क्या करे, ऐसा कोई प्रारब्ध है पिछले जन्म का हमारा था ऐसे बांध देता है। इसीलिए यहां पर कहा कि तीनों को एक साथ लिया, असक्त बुद्धि सर्वत्र, सर्वत्र असक्त बुद्धि, और इसके साथ जितात्मक तो होना बहुत जरूरी है, और शरीर आच्छादन और भोजन के प्रति भी, शरीर को स्वस्थ रखने के प्रति भी जो चिंता है ये आसक्ति उत्पन्न किए बिना रहेगी नहीं, ये बड़ी खतरनाक है, ये खतरनाक है, ये बहुत जो है वह बाधा करती ज्ञान निष्ठा में, ये ज्ञान निष्ठा में बहुत बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए इसके प्रति भी सावधान रहना चाहिए। तो ऐसा मान लेते हैं। अब देखिए तो इसका अर्थ इसी प्रकार दो प्रकार से करते हैं, थोड़ा सा हम लोग भाष्य फिर करेंगे। तो तीन अर्थ इसको ध्यान में रखेगा, वो एक तो निष्कर्म सिद्धिम है त्यागेन निष्कर्म परमाम निष्कर्म सिद्धिम अधिगच्छत, एक हो गया, और एक हो गया कि संन्यासेन परमाम निष्कर्म सिद्धिम अधिगच्छत, ये दोनों में अंतर हो गया कि नहीं। एक तो क्या हो गया निष्कर्म सिद्धि माने ज्ञान, और एक निष्कर्म सिद्धि का अर्थ हो गया संन्यास, मुख्य संन्यास, पहला संन्यास हो गया वो अमुख्य संन्यास, और दूसरा संन्यास कौन हो गया निष्कर्म सिद्धि, ये परमाम सिद्धि, ये निष्कर्म सिद्धि रूपी संन्यास, तो पहला सन्यास तो हो गया था कि कर्म कर रहा है ईश्वरार्पण बुद्धि से, कर्म करता हुआ सन्यासी है, और उसी के द्वारा उसने अंतकरण शुद्ध किया। अंतकरण शुद्ध हुआ तो उस सन्यासी ने अंतकरण शुद्ध हुआ, तो सन्यासी ने फिर असक्त बुद्धि हुआ, सर्वत्र असक्त बुद्धि हो गया, जीतात्मा हो गया, विगत स्त्री हो गया। ऐसा होकर के निष्कर्म सिद्धि में अधिगच्छ मुख्य सन्यास को प्राप्त कर लेता है। अथवा दूसरा अर्थ लेते हैं, मुख्य सन्यास पूर्वक किसको प्राप्त कर लेता है, ज्ञान को प्राप्त कर। ये दो प्रकार का तात्पर्य निकालते हैं। हाँ, विविधेशा सन्यास इसीलिए ने कहा, यहाँ पर सन्यासी न निष्कर्म्य सिद्धि, यहाँ पर विविधेशा सन्यास लिया इस अर्थ, और दूसरे में सन्यास का तात्पर्य उसमें लिया। हाँ, इसमें सन्यास का तात्पर्य इसमें लिया, सन्यासी न निष्कर्म्य सिद्धि, परमाम निष्कर्म्य सिद्धि, ज्ञान निष्ठा, तो बीच में सन्यास को रख दिया। पहले निष्काम कर्मानुष्ठान भगवान को अर्पण पूर्वक उसके संसिद्धि को प्राप्त हो गया, अंतकरण शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि के द्वारा असत्य बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगतस्ति है। ऐसा जो है सन्यासी सर्वकर्म सन्यास पूर्वक, और फिर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि विचार के द्वारा निष्कर्म सिद्धि में अधिक अच्छा कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है, ये करते बात। और दूसरा सन्यासी ने असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्त्री है, ये सन्यासी ने उसको ले लिया, ये बीच का सन्यास नहीं लिया, और निष्कर्म सिद्धि से सन्यास ले लिया, निष्कर्म सिद्धि से सन्यास ले लिया ये। और तीसरे में क्या लिया, कि तीसरे में ये लिया कि सन्यासी ने असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्त्री है सन निष्कर्म सिद्धि, उसको इत्थम भूते तृतीया ले लेते, इत्थम भाव में वो निष्कर्म सिद्धि है, समझे ना, इत्थम भाव में होने के कारण सर्व कर्म सन्यास रूपाम है सिद्धि प्राप्त। ऐसा ये दोनों प्रकार का अर्थ जो है मधुसूदन जी ने लिया है, एक में तो निष्कर्म हो गया ब्रह्म, तद विषय जो है विचार पर निष्पन्न ज्ञान, ये ज्ञान हो गया निष्कर्म, और ज्ञान सिद्धि माने ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लेता है, ये अर्थ। और वही हुआ, वो परमान क्यों है कि कर्मज जो सिद्धि है उसका फलभूत है, कर्मज सिद्धि का फलभूत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते इत्यत्र संबध्यते साधनानि उपदिशन् नैष्कर्म सिद्धिं व्यपदिशत्। साधनों का जो है उपदेश करते हुए नैष्कर्म सिद्धि का कथन करते हैं। साधन कौन हो गए, असक्त बुद्धि सर्वत्र जीवात्मा विगतस्ति है। पुत्रादि विषय चेतसः संगाभावेपि तस्य अस्वाधीनत्वम् आशंक्य आह चित्तात्मा। पहले थोड़ा भाष्य देखते हैं। असक्त बुद्धि, असक्ता माने संगरहिता बुद्धि अंतकरण यस्य, जिसका अंतकरण जिसका मन जो है संगरहित है, उसका नाम है असक्त बुद्धि। सर्वत्र सभी जगह से संग्रहित, यानी पुत्र दारादिषु आसक्ति निमित्तेषु, आसक्ति का जगत में निमित्त होता है, वह तो दो प्रकार का निमित्त होता है, कोई वस्तु कोई व्यक्ति। किसी व्यक्ति में आपकी आसक्ति हो सकती है या किसी वस्तु में आपकी आसक्ति हो सकती है। आसक्ति में ऐसा नहीं कर सकते कि व्यक्ति में ही आसक्ति हो, वस्तु में भी आसक्ति होती है, व्यक्ति में भी आसक्ति। तो जगत के किसी वस्तु में आसक्ति हो या व्यक्ति में आसक्ति हो, तो वस्तु व्यक्ति जो है आसक्ति के निमित्त बन जाते हैं, वो बन जाते हैं निमित्त, उस निमित्त को लेकर के आसक्ति रहती है। घर में भी आसक्ति हो सकती है, पुत्र में भी आसक्ति हो सकती है, स्त्री में भी आसक्ति हो सकती है। तो ये जो है निमित्त है, जगत के किसी भी निमित्त में जिसकी आसक्ति नहीं वह है असक्त बुद्धि, कहीं भी जिसकी आसक्ति नहीं। ऐसे पता चले कहीं नहीं है, ऐसे पता चले उसके वियोग या नाश में मन में कोई हलचल न हो तो आप समझिए कि आसक्ति नहीं थी। उसके प्राप्ति में है, उसके मिलने में मन में कोई हलचल न हो, मन अपने निर्विकार भाव में रहे, तो समझने की आसक्ति नहीं है।